Yo, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 86, czarno-białego telewizora. Bramkę w finale strzelił brodaty Jorge, Brazylijczyk Sokrates z karnego strzelił bramkę Polsce. Ja na podwórku, kiedy cieszyłem się bramką, ręce w górze i okrzyk Diego Armando. Graliśmy w kapsle z Krzyśkiem z drugiego piętra, graliśmy w piłkę na boisku, którego już nie ma. Do szkoły chodziliśmy w trampkach, sierżantach, granatowy mundurek, na ramieniu tarcza. Jeansy były tylko w peweksie, jak kto się miał, to zlatywało się całe osiedle. Na komunie czekaliśmy niecierpliwie na prezenty, zegarek grał 30 melodyjek. Wielu pamięta z nas tamten świat, kiedy komunizm uciekał z Polski. Ja chcę pamiętać czas, cudowne dzieciństwo w latach 80. Wielu pamięta z nas tamten świat, kiedy komunizm uciekał z Polski. Ja chcę pamiętać czas, cudowne dzieciństwo w latach 80. Byłeś kozakiem, jak miałeś buty Robins. W lata, w zimę wszyscy i tak mieli buty Sofix. Piliśmy płyn Lugola jak wybuch Czarnobyl. Pomarańcze w święta to był prawie dobrobyt. Dziewczyny w białych czeszkach grały w klasy, skakały przez gumę, zazdrościły tym, co miały Barbie. Słodycze, czekolada, przysmak warszawski. Lans, wakacje Bali, Warna w Bułgarii. Kiedyś byliśmy też niegrzeczne kajtki, ale od dziewczyn się ściągała, a nie ściągało im majtki. Teraz w każdym kiosku kupisz cygaro, kiedyś wybór był taki klubowy, popularne karo. Dzieciaki na festynie wygrywały bieg w workach, teraz na klatce dzieciaki ćpają amfę z worka. Pamięć, wehikuł czasu, made by Eldo, kapsle, podchody, wata cukrowa i boski Diego. Wielu pamięta z nas tamten świat, kiedy komunizm uciekał z Polski. Ja chcę pamiętać czas, cudowne dzieciństwo w latach 80. Wielu pamięta z nas tamten świat, kiedy komunizm uciekał z Polski. Ja chcę pamiętać czas, cudowne dzieciństwo w latach 80.